राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। दोष होते हैं किसका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए अन्न के कई विषय बताए भाई राजू का अन्न है तेली का अन्न है जो पाप से क्रिया करते हैं उसका अन्न है जो चोरी करते हैं उसका अन्न है ऐसा है। राजा ने बहुत खराब बताया है राजा सुख में कर आता है बेशक अन्न बहुत खराब बताया है ऐसे जो विशिष्ट काम करते हैं वो हिंसा करते हैं उनका खराब है जो मांस मदिरा मछली अंडा ये खाते हैं उनका अन्न खराब होता है उनका वो घर का पानी भी पीना चाहिए बहुत खराब होता है भ्रूण हत्या करी गर्भपात करते हैं उसके समान पाप संसार में कोई है ही नहीं सबसे अधिक पाप है तो उस घर का अन्न वितरण नहीं करना चाहिए जानते हो बड़े बच्चों अन्न की बात आपको ठीक देख रहा हूँ तो 17वें अध्याय में अन्न के द्वारा है ना आहार का आहार तीन तरह का पहला है उसमें विस्तार से लिखा वो आप पढ़ो साधु संजीवनी में अरे छोटी पुस्तक भी आहार शुद्धि शुद्धि पुस्तक छोटी पुस्तक क्या अनिति से प्राप्त धन प्रारब्ध से आता है नहीं अनिति से आएगा प्रारब्ध है अनिति से करो तो भी धन आना है उतना ही आएगा नीति से करो तो उतना धन आ ही जाएगा इसलिए बिल्कुल पाप करना महान दोष है प्रथम दोष पहला दोष अपना दोष है वो धन के लिए पाप ना करे तो धन तो आ जाएगा आना ही पड़ेगा जिसमें बात एक विशेषण और है धन का महत्व तो न हो और धन का दुरुपयोग न हो और लोभ न हो उनकी दासता न हो तो नया अपराध बन जाता नया अपराध बनता धन का दुरुपयोग न हो हाँ ये धन की आसक्ति न हो धन के सहारे अपने को न माने दुरुपयोग न करे और अभिमान न करे और ममता न करे तो बिना उद्योग किए आता है प्रारंभ करने का उसे नया अपराध बन जाता है नया धन आता है बात है छोड़ देने से भीतर में इच्छा न रहने से देखो मनुष्य समझता है कि मैं अन्न के सहारे हूँ वास्तव में सहारा अन्न के बिना आप जी जाओगे अरे आपके बिना अन्न सड़ जाएगा तो आप अन्न का दास बनते हैं तो ये गलती है अन्न को जितनी गर्ज है आपकी आपकी उतनी गर्ज आपको अन्न की नहीं है ऐसे पैसों की गर्ज तो आपकी है उतनी आपकी गर्ज पैसों की नहीं है और आपने पैसों की गर्ज कर ली तो पैसा पास में हो जाए ममता कर लोगे तो धन अशुद्ध हो जाएगा ममता मल चढ़ जाए मल हो जाएगा ममता करने से धन आता नहीं। एक बात विचित्र बताऊं आपको संतों से मिली हुई बात दरिद्री कौन है तो जिसके पास धन है चाहना है तो वो दरिद्री है कौवा दरिद्र विषाद तृष्णा एक मार्मिक बात ये है कि वास्तव में धनी वो है जो आवश्यकता से पहले चीज आ जाती है, आवश्यकता पीछे होती है। जैसे बालक को दूध की आवश्यकता है तो माँ के दूध पहले पैदा होता है, पीछे बालक पैदा होता है। ऐसे संसार की चीजें हैं, उसके चाहना बिल्कुल छोड़ने से उसके वे चाहना की कमी नहीं रहती और लखपति करोड़पतियों के भगत पर आवश्यक चीज नहीं मिलती, और जिसके तृष्णा नहीं है उसकी आवश्यकता पीछे होती है, चीज पहले मिलती। ऐसी लक्ष्य बात ध्यान में आया नहीं बता रही। हम धन की गुलामी हम रखेंगे तो धन आने में कठिनता पड़ेगी, और हमारे बिल्कुल धन की इच्छा नहीं है तो जो लखपति करोड़पति है उनके भगत पर वस्तु अपनी चाहना वाली नहीं मिलती है, और चाहना त्याग करने वाले को वस्तु पहले मिलती है और आवश्यकता पीछे आती है। नहीं तो आवश्यकता पहले आती है, धन पीछे आता है, नहीं भी आता। इस वास्ते कुबा दरिद्रो समस्त को जैसे समस्त दोष धन गर्ज करता है उसी धन और धनी गर्ज करते हैं, और उसको धन की गर्ज नहीं धनी की गर्ज नहीं। ऐसी विलक्षण बात है, हमें अच्छी लगी बात। और बोलो भाई क्या पूछते हो। एक तो बात ऐसी पूछी है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये मोर का पंख कब धारण किया? ये मोर पंख कब किया था तारी तुम्हें याद नहीं है? वो क्रिया यूँ है कि श्री जी को मोर प्यारा था, वो बड़े लाड करती मोर को रखती, तो उसकी प्यारी चीज है उसके पंख को भगवान ने स्वयं धारण किया। अपना प्यारा होता है उनको चीज प्यारी होती है, वो अपने को प्यारी अधिक लगती है, उनकी प्रसन्नता से हमारी प्रसन्नता होती है, तो श्री जी की प्रसन्नता है उससे कि मोर को स्नेह ज्यादा था। विश्वास ठाकुर जी ने मोर पंख उठा दिया। मोर पंख वाले है तो मोर पंख वाले है, मोर पंख वाले वो मोर पंख माखन चाखन हारो है राखन हारो। प्रारब्ध से क्या क्या मिलता है? पुरुषार्थ से क्या क्या? प्रारब्ध से धन और भोग मिलते हैं, और पुरुषार्थ से धर्म का अनुसरण और भगवान मिलते हैं। भगवान प्रारब्ध से नहीं मिलते। प्रारब्ध कर्म है जिसका फल होता है वो नाशवान होता है। कर्म किया जाए कर्म का आरंभ और अंत होता है, तो फल का भी आरंभ और अंत होता है। या भगवान का आरंभ नहीं होता अंत भी नहीं होता, वो कर्मों का फल नहीं है, वो भाव और विवेक का फल है, ज्ञान का फल है, और भाव का फल है मेरे भगवान में भगवान का ज्ञान हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पूछा है कि पुनर्विवाह के ये स्त्रियों को मनाई है, पुनर्विवाह स्त्रियों को मनाई है और पुरुषों को छूट है, तो इसका कारण समझाइए। कारण ये है कि विवाह किस लिए किया जाता, मूल में असली तत्व समझो। विवाह किया जाता है वंश परंपरा रखने के लिए, जिससे वो श्राद्ध करे तर्पण करे उनको याद रखे, इसके लिए। इस वास्ते पुरुष की संतान न हो पहले ब्याह कर न हो तो दूसरा ब्याह कर सकते हैं, पर सुख भोग के लिए न पुरुष के लिए है न स्त्री के लिए। अरे स्त्री के संतान वो स्त्री का गोत्र नहीं होता, गोत्र पति के ही होता है, तो श्राद्ध तर्पण करने का पुण्य पुरुष के ऊपर ही है। इस वास्ते पुरुष के लिए खुले दी है, इसलिए कोई नहीं रहेगी। ब्याह करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी होते हैं। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्याह नहीं करते, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी सब ब्रह्मचारी भीष्म जी की तरह अंधता के ब्रह्मचारी रहते हैं, वो नैष्ठिक होते हैं। नैष्ठिक न हो सके, भोगों की इच्छा को विचार के द्वारा दूर न कर सके, तो विधि विधान से ब्याह कर दे और फिर संतान हो जाए, फिर वर्ष छोड़ दे, बदन में लग जाएगा। खास बात है मनुष्य का शरीर, ब्याह चीज तो बहुत नीची चीज है, बढ़िया चीज नहीं है, केवल संतान परंपरा चलती रहे उसके लिए है। आज संतान का नाश कर रहे हैं, आज बहुत बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इस वास्ते पुरुष के दोबारा ब्याह कही है, पर मेरे बाल बच्चे हो लड़के हो तो ब्याह करने की जरूरत नहीं। ये पितृ ऋण है, जैसे हम माता पिता से पैदा हुए तो हमारे भी कोई लड़का पैदा हो जाए तो वो ऋण उतरता है, नहीं तो ऋण ही रहते हैं हम तो पैदा हुए और वो करते नहीं। तो ऋण दूर करने के लिए पुरुषों के लिए आज्ञा दी है, स्त्री का ऋण नहीं है, स्त्री के ऊपर ऋण नहीं होता, पितृ ऋण पुरुषों पर ही होता है, पुरुषों के कारण स्त्रियों के लिए कर्तव्य होता है। एक ने दिया है अन्न दोष के बारे में, कि आप इतना फरमा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है और ग्रहण करने से बहुत बढ़िया फायदा भी है और दोष हमारा नहीं है, दोष अन्न और अन्न से रोटी बनाने वालों का है, क्योंकि आजकल ये अशुद्धि नहीं मानते, मासिक धर्म को भी नहीं मानते, वो तो अशुद्ध हो जाएगा, छुआछूत रखते हैं, तो वो अन्न सबको मिलता है तो उसका आप क्या परिहार कैसे, उसका परिहार ये जहाँ तक बने न रहे, बहनों माता से कहना है कि आप अशुद्ध अवस्था में अन्न और जल को छुओ मत, ये तो आपको पाप लगेगा, जाने वाले अशुद्ध अनजाने बेचारे, अंत और अजाने एक हुए उनको क्या पता, अशुद्ध अवस्था में छुओ तो बहुत अन्न खराब हो जाता है, अन्न खराब होता है ये प्रत्यक्ष बात है। जैसे जिस बहन के स्त्री धर्म हो वो जल को छूटे जल में जंतु ही जंतु हो जाएंगे और गंगा जल से शुद्ध हो जाएगा, ये मेरी देखी हुई बात है। सांप होता है काला, उस पर छाया पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है, छोटा बालक है बिल्कुल छोटा और उसके ऊपर रजत सुराग है छाया पड़ जाए तो लाल हो जाएगा, शरीर उसका खराब हो जाएगा। पापड़ है, पापड़ के साए हो जाए पापड़ काले हो जाएंगे, ये प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते बहनों को अशुद्ध अवस्था में एकांत रहे, ना किसी को मुंह दिखावे ना किसी का मुंह देखे, एकांत में रहे, ऐसी बात बताइए, बहुत अशुद्ध चीज हो उनके रोम रोम में अशुद्धि निकलती है, अशुद्धि रक्त निकलता है वो अशुद्धि निकलती है, रक्षा शुद्ध थे नारी वो 3 दिन के बाद शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। आपने प्रातः काल के प्रवचन में भक्ति को ज्ञान से ऊंचा बताया था, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ज्ञान के बिना केवल भक्ति से अविद्या का नाश कैसे हो सकता है, और वो भगवान की कृपा से, जो गुरु कृपा से होते हैं उसे बिना इस भगवान की कृपा है। आ गीता में साफ गई है, गीता के 10वें अध्याय के 10 11 दो श्लोक में साफ है, तेषां सद्भूतां भजति और तेषां ज्ञान दीपे, तो गुरु ज्ञान दे सकता है उसे बढ़िया ज्ञान भगवान दे सकते हैं, गुरु में तो प्रेम है भगवान प्रेम नहीं है, उसका ज्ञान दूर हो जाएगा, अज्ञान रह नहीं सकता, पर ज्ञान की उसको गर्ज नहीं होती, भगवान के भक्त को ज्ञान की गर्ज नहीं होती, ज्ञान तो उनकी चरण हृदय में पड़ा हुआ, भक्ति बात ऐसी विलक्षण बात है, ये मैं ऐसी बात है कि जो केवल पुस्तकों से नहीं कह रहा हूँ, मेरा विचार देखो तो मेरे ज्ञान की बात मैंने पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, परंतु गीता जी से ये बात मालूम हुई है, मैं वो बता सकता हूँ आपको। लोकेशन द्विधा निष्ठा, ये दो निष्ठा लौकिक है, ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा, दो ही निष्ठा है, भक्ति आपकी निष्ठा नहीं है, वो भगवान निष्ठ होता है, भगवान में होता है ऊपरी, ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा मनुष्य भी है, ये लौकिक है, द्वाभिमुख पुरुष हो लोक अक्षर अक्षर क्षर नाशवान अक्षर अविनाशी, उत्तम पुरुष तो अन्य है, उसको परमात्मा कहते हैं। देखो मूल में अगर ब्रह्म ही हम समझे तो संसार की उत्पत्ति कैसे होगी, ये व्यवस्था कैसे बैठेगी, बड़ मीठे सेठ जी ने एक बात कही थी, बहुत बता कही उन्होंने कहा कि ब्रह्म परमात्मा है ये सर्वोपरि है, पर मैं उनको एक शक्ति माने बिना सब व्यवहार की उस संसार की व्यवस्था बैठती नहीं, कोई शक्ति माननी पड़ेगी। सगुण को मानने से शक्ति सुधी है। इस वास्ते ज्ञान भगवान का स्वरूप है, वो स्वरूप है। वास्तव में निर्गुण स्वरूप को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो प्रकृति और पुरुष इसके मालिक भगवान है। पुरुष का स्वयं का बोध है, वो ज्ञान है। अपने स्वरूप की प्राप्ति वो ज्ञान है। स्वरूप और प्रकृति दो जिसकी है वो परमात्मा है। इस बार जो परमात्मा का प्रेम मुख्य है। शंका और बोलो कहने में मैं कहते थे कहने में तो ज्ञान को भी बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ। नहीं, ज्ञान है सदृशम पवित्र मूल विद्यते। गीता ने कहा ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज है ही नहीं। तो वो ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति से भी प्राप्त होता है, कर्म योग से भी होता है, ज्ञान योग से भी होता है। ऐसा है, कर्म योग और ज्ञान योग दो निष्ठा अलौकिक है और भगवान की निष्ठा अलौकिक है। ये हमारे को गीता से बात मिली है। इस बात से कह देता हूँ इसका अर्थ ज्ञान काम मामूली नहीं है। ज्ञान आदि वो तो केवल जब केवल पद ज्ञान से ही मिलता है तो ज्ञान कमजोर नहीं है। परंतु भगवान ज्ञान और अज्ञान दोनों के मालिक है। ये बात है, ज्ञान मार्ग में भगवान को कल्पित माना है। कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। तो जो प्रकृति है मूल प्रकृति उसमें आभास पड़ा उसका नाम ईश्वर है। वेदांतियों की दृष्टि में इस बात में ईश्वर वहां कल्पित है, जीव भी कल्पित है, ब्रह्म सत्य है। ये अद्वैत सिद्धांत की बात है। माया के दोनों बस रहे हैं, साफ आया है। जीव और ईश्वर दोनों माया के बदले हैं। तत्व अद्वैत में वही ऐसे लिखा है। परंतु शेर जी के सामने कहा तो शेर जी कहा कि माया का बदला जीव है, ईश्वर तो सांड है, वो माया का बदला नहीं है, माया का अधिपति है। मायांतु प्रकृति विद्या माइनंतु महेश्वर, महेश्वर माई है, माया वाला है, माया का अधिपति है। कल्प मानने से माया का आधिपत्य होता है, ईश्वर का आधिपत्य नहीं होता। ये प्रक्रिया ग्रंथों में है, ये पढ़ने के लिए बड़ी काम की है, व्याकरण में काम की है। वास्तव में जल्दी उद्धार नहीं होता है और उसमें निष्ठा हो जाए तो उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। मन उद्धार होने पर भी एक विलक्षणता रहती है। ऐसी बात मेरे को मिली है संतों से, विलक्षण बात वो ये है कि मुक्ति हो जाएगी और परमात्मा के साथ अभिन्नता हो जाएगी, अभेद ज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, परंतु अलगाव नहीं मिटेगा और भक्ति में अलगाव नहीं रहेगा। जैसे ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो उसमें अद्वैत द्वैत विश्वाद्वैत भेद रहेगा और भक्ति में भेद नहीं रहेगा। वासुदेव सर्वम, इसमें द्वैत अद्वैत भेद नहीं होगा और द्वैत अद्वैत ये ज्ञान में भेद है। सुबह मैंने कहा था ज्ञान द्वैत है और भक्ति अद्वैत है। श्लोक बताते ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत उभे और दृष्टांत स्वर्योस्त दोनों उभे बताया। और उसमें सत सत चाह हमारे तपा में हम वर्षम निगरना उत्सर्ग अमृतम चाहिए मृत्यु से अमृत भी भगवान मृत्यु भी भगवान सत सत चाह सत और असत भगवान ही है। तो इसमें द्वैत में भेद नहीं रहेगा, भक्ति भेद नहीं होगा, ज्ञान में भेद होगा। वो भेद जन्म मरण दायक नहीं है, जन्म मरण से रहित हो जाएगा। परंतु एक तो नहीं होगी, भक्ति में द्वित बना रहेगा ही नहीं, ये भक्ति की विलक्षणता है। वास्तव में अद्वैत भक्ति से ही है, विवेक में सत असत दो रहते हैं, सत की प्राप्ति है, असत का त्याग होता है, तो असत की सत्ता बहुत दिनों तक ज्ञान मारी ये मन में रहती है, और वह सत असत भगवान ही है, परापरा प्रकृति परमात्मा ही है, इसमें द्वित नहीं रहता, इसमें तत्व ही रहता है, शंका नहीं रहती, निस्संदेह हो जाता है, इसमें शंका वो आप करो। हाँ, ज्ञान में अलगाव रहता है, तभी तो ज्ञान में अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत ये अलग अलग है ना, भक्ति में ऐसा अलग अलग नहीं होगा, भक्ति में अलग नहीं होगा, एक ही परमात्मा भक्ति है, वो भगवान की है, और अपरा शक्ति को लेकर के कर्म योग है, परा शक्ति को लेकर के ज्ञान योग है, और परा अपरा जिनकी उसको लेकर भक्ति योग है। ऐसी बात समझ में आई है भाई? अब बताओ, मेरे एक विचार रहता है कि अपने आग्रह नहीं रखना है, अगर आप ठीक समझा दोगे तो आगे छोड़ो, मेरे को नई बात मिल जाएगी, नई मिल जाएगी बोल लूंगा। हाँ, तो ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है, परमात्मा के साथ नहीं होती, ब्रह्म तो ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा, भगवान अर्जुन कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, तो परमात्मा बात आपको बुरी लग जाएगी, सच माफी मांगता हूँ, ब्रह्म है वो सगुण परमात्मा का एक दिव्य अंश है, गीता ने कहा है जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिति यतन्ते ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म साखिनम, मेरा आश्रय तो वो ब्रह्म को जान जाएगा, अध्यात्म को जान जाएगा, कर्म को जान जाएगा, और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जानता है वो तो मेरे को प्राप्त होता है, मेरे को जानता है। सातवा अध्याय 29 और 30 इसको देखो, इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए, द्वैत अद्वैत के झगड़े में साधक को नहीं पड़ना चाहिए, सिद्ध है वे आपस में लड़ो झगड़े करो, अपने मतलब नहीं, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो ज्ञान से भी है, भक्ति से भी है, योग से भी, अपने मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात, तो तत्वादी ठीक है, मतवादी नहीं होना चाहिए, अद्वैत का लेकर चले वो मत हो जाता है, ऐसे भक्ति को लेकर अधिकार उसमें मत हो जाता है, मतवादी ठीक नहीं है। हरिया तत्व विचार ये का मत सेती काम, तत्व से अमरापुरी मत का जमपुर धाम, तो आग्रह नहीं होना चाहिए मत का, ज्ञान भी मुक्ति देने वाला है, भक्ति भी मुक्ति देने वाली, जीव का कल्याण करने वाला दोनों ही है, दोनों में समझा जाए तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की विलक्षणता बताई है भगवान ने, 12वां अध्याय में क्या कहा है, बंधन में क्या बताए, भक्ति विषय बता दी, पहला श्लोक कैसे 12वां का, एवं सतत युक्ता है भक्ता स्वाम पर उपास दे, और ये अक्षर अभ्यक्त के योग वर्तमान, तो भाई के भगवान तुम किसको बताया, मैया वेश मनो इमाम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परियोपेता स्थे में युक्त तमाम आता, और ज्ञान ये तो चरम ये भी मेरे को ही प्राप्त होते, परंतु उत्तम भक्ति को बताया, निष्पक्ष होकर सरलता से श्लोकों का अर्थ किया जाए, तो ये बात व्यक्ति पक्ष दे तो पक्ष से अर्थ अपने ज्ञान का भी लगा देंगे, लगाया है, और उस तरह से चलने वालों के कल्याण में संदेह नहीं है, उद्धार में संदेह नहीं है, ज्ञान मार्ग चलने वालों के कल्याण में कोई संदेह है, तुम भगवान को तुम बताए, तपस्वी भी को योगी, ज्ञानी भी हो कर्मी भाष सिद्ध योगी तस्मात योगी भाषा, योगी नाम सर्वेश ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, लय योगी, मंत्र योगी, राज योगी, कई योगी है। योगी नाम सर्वेशा मदगते नंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। गुरु बाबू ने युक्त तम कहा, योग को उत्तम बताया, उत्तम बताया, श्रेष्ठ बताया। ऐसे गीता में आया है, आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो मेरा आपका अनुमोदन है, आप ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान से भी कल्याण हो जाता है। मैं निषेध नहीं करता हूँ, आदर है मेरा, ज्ञान से कल्याण हो जाता है, ज्ञान आदिवत केवल्यम मुक्ति हो जाती है। परंतु मुक्ति होने पर भी एक भीतर में अद्वित का आग्रह रहता है, मतवादी है, इस वास्ते दूसरे के साथ में एकता नहीं होती, और भक्ति वाले के एकता हो जाती है, उन्हें भेद नहीं रहता। भक्तों के चरित्र में सुनो, वो ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख सबकी सेवा करता है, और ज्ञान मार्ग भी है, वो ज्ञान मार्ग के तो प्रेम करता है, पर भक्ति मार्ग से उपेक्षा रखता है। ये मार्गों में फर्क देखने में आता है लोगों को। और पूछो, मानो ना भक्ति कम है ना ज्ञान कम है, परंतु दोनों का मालिक परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में परमात्मा को कल्पित मानते हैं, वो बात नहीं है। कल्पित है तो किसने कल्पना की है बताओ? भगवान कल्पित है तो भगवान की कल्पना किसने की? जीव भगवान ही कल्पना करता है, और कोई करता है? इसका उत्तर नहीं मिला है। आप इतने बैठे हैं, अभी बता दो, अभी बता दो, कल बता दो, कल्पना किसने की? कल्पित है वो, कल्पित किससे है, किसने कल्पना की, इसका उत्तर नहीं है अद्वैत सिद्धांत। हो तो आप बताओ। तो ज्ञान मार्गियों का ईश्वर और भक्ति मार्गियों का ईश्वर एक नहीं है। ज्ञान मार्ग ईश्वर कल्पित है, और असली भगवान है वो भगवान है जो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग सबका मालिक है। दूसरे की निंदा नहीं करेगा, तिरस्कार नहीं करेगा तो ज्ञान मार्ग में चलता है, पर भक्ति का अगर नहीं करेगा, तिरस्कार नहीं करेगा, कभी बंद हो जाएगा। तो बात भरना आता है तो ऐसी बातों में निष्ठा हो जाने पर करना कैसे होगा? वो उसे मुश्किल है, वो मतवादी है। मतवादी मत वाला होता है, पक्ष वाला पक्षी होता है। पक्षी और मत वाला कल्याण कैसे होगा? मत वाला तो पागल होता है, पक्षी उड़ने वाला होता है, उसमें कल्याण कैसे होगा? उदय उपेक्षा ना करे, भक्ति की निंदा ना करे, भक्ति का भी आदर है, पर मूल अपने ठीक ज्ञान पर ही निष्ठा है तो कल्याण में क्या समझे? पर निंदा करे, तिरस्कार करे, भक्ति को नीचा माने, उसका कल्याण नहीं होगा। अद्वैत कैसे होगा? वो जब भक्त की निंदा करे, भक्त को मामूली मानता है, तो अद्वैत कहा हुआ अपने घर में ही द्वैत हो गया। आप तो मेरी बात ध्यान से सुने, जैसे भेदवादी मातवादी जो है ये भेदवादी है, तो भेदवादी की जगह ब्रह्म कैसे हुआगा? और ब्रह्म हुए मेरा मुक्ति कैसे होगी? भेदवादी अलग रहेगा कि नहीं? भेदवादियों के प्रति उनको और शंकराचार्य इनका लेख हो, कोई जैसे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का लेख है, ये लेख आप देखो, वो अपने पास में रखो, गांधी जी की बात लो, गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने कहा है परिवार नियोजन करने से भ्रष्टाचार होगा, व्यभिचार पैदा होगा, अनाचार होगा, और ये आपका धर्म खोखला हो जाएगा। मेरे पूरी बातें याद नहीं है, वो लेख है ऐसा पुराण गांधी जी का खुद का, तो विरोध भाव का लेख है कि ये बड़ी भारी अन्याय की बात है। हल तो चलाएंगे पर बीज नहीं डालेंगे तो क्या होगा? मेरा कहना ये है कि जो मातृशक्ति है उसकी जो महिमा है वो भोगा शक्ति की महिमा नहीं है, वैश्य की महिमा नहीं है, महिमा माँ की है, पिता से सौ गुणा अधिक माँ का आदर है। माँ पढ़ना बंद कर देना स्त्री जाति का महान तिरस्कार है, महान अपमान है, महान घोर उनका तिरस्कार है। ये माँ है, माँ साधु संत भी माँ कहते हैं, माँ करके बोधन करते हैं। जोधपुर में आपने देखा नहीं है, तांगा चलाने वाले हिंदू मुसलमान मासा, एक तरफ बासा मासा कहते, माँ नहीं को रहा मासा, समझे नहीं, मासा माँ जी माँ माता जी मासा अलग हो जाओ। जोधपुर में तांगा चलाने आदमी है मासा कहते, तो मासा का आदर है वो बेशक आदर हो सकता है। आप जितने बैठे हो विचार करो, तो संतान नहीं पैदा हो तो उसमें पेशे में क्या फर्क है? आप इतने बैठे बताओ उत्तर कहो मेरे को। माताओं का जो महत्व है, इनकी प्रभाव बड़ा भाई जो केवल माँ बनने से है। माँ बन का रोग दिया तो आप आपका क्या इज्जत क्या है आपकी? बड़ा तिरस्कार है, बड़ा अपमान है, बड़ा भाई अपमान है, बड़ा भाई तिरस्कार है। पानर शक्ति कहते हो तो देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी पैदा करने वाले और पालन करने वाले विष्णु भगवान, ये आप पर बोझ क्यों लेते हो आप? विष्णु भगवान पालन करने वाले, पालन शक्ति है, उत्पत्ति स्थिति पालन संहार, जानकी जी के लिए क्या कहा वाल्मीकि जी ने, सृष्टि पालती हरती रुख पाए कृपा निधान की, संसार का सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है, भगवान की शक्ति वो सीता जी है संसार का पालन करने वाली। आपके पालन कैसे होगा? तो एक नंबर तो बात है पालन करने वाले भगवान को माने, दूसरा ये माने कि जो मिलता है आपके प्रारंभ से मिलता है, जात्यायुर्भोग जन्म आयुर्भोग ये आपके प्रारंभ से होगा, तो भगवान का विश्वास रखो, भगवान नहीं तो भाग्य का विश्वास रखो, और भाग्य का विश्वास है तो दो हाथों पीछे एक पेट है, क्या खाएंगे कैसे होगा? 50-50, 60-60 रुपए खेत में आज मिलते हैं वो भूखा मरेगा? जब जनता कम थी तब बाहर से अनाता था भारतवर्ष में, ये तो बहुतों को याद ही होगा, और आज भारतवर्ष से बाहर अन्न जाता है। जब संख्या बढ़ गई तो कम संख्या में कौन हल चलाएगा? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? फौज में पत्र में भर्ती कौन होगा? साधु संत कौन बनेगा? प्रचार कौन करेगा? फैक्ट्रिया कौन चलाएगा? विदेशों से व्यापार कौन करेगा? जब हम दो एक रमा एक हो तो आप इतने बड़े उत्तर दो इसका, इधर मातृशक्ति को बंद करते हो तो ये कितना अनर्थ होगा, देश का कितना पतन होगा, कितना ये देश निर्धन हो जाएगा, निर्वीर हो जाएगा, शक्ति रहित हो जाएगा। इस बार देश का प्रचार करो, सबका कल्याण हो, सब 6 बजे का लोगों को जो सदस्य तैयार हुए थे ना, 6 बजे का टाइम दिया था, आज कीर्तन वगैरह है ना, ये ध्यान नहीं रहा समय भाव रहेगा, तो इसी समय आपको एक तो ये सारी लोगों को किस तरह से मतलब वो प्रचार करें और अपना किस तरह कोई नाम वगैरह समिति का रखें या सदस्य मिलके टोली रूप में काम करें, मोहल्लों में करें या रूपक क्या हो, तो आपसे थोड़ा ये निवेदन था इन सब को स्वामी गुरु अपने ये विचार कर फिर कहेंगे। अचानक मैं कैसे कहूँ, विचार करके उसे मिलकर कहेंगे, तो आज समय नहीं कल रखो। अच्छा कल, कल कल का समय विचार करके ठीक। एक तो महाराज जी थोड़ा सा विचार कल हुआ था, उसमें ये लोगों के दिमाग में अधिकतर ये है होता है कि ये जो फालतू का काम है साधन भजन बताए ना, तब तो उसमें तो कोई कल्याण की बात है, और ये फालतू से अपने को क्या है झंझट झमेला है। तो इस तरह लोगों को आप मतलब मैंने ये कहा कि ये चीज साधन से कम नहीं है, मैंने कहा ये जो चीज बता रहे हैं इसमें अगर अपन काम करेंगे तो इसको साधन ही मानो। अगर आपका साधन साधन करेगा कौन इस बारे में आपको ये थोड़ा देखो, ये 1925 की बात है, 1925 सम्मत 2025 सम्मत 2025 के चातुर्मास में मैं सिंधन में था, तो ये बात मैंने कही तो साधुओं ने कहा कि ये काम गृहस्थों का है, साधुओं का नहीं है, आप कैसे करते हो। तो मैंने वो साधुओं की बात सुनेगा कौन, आप तो करते हो नसीमा या नसबंदी और ऑपरेशन, उसमें एक हो तो दो आपके हो जाए, और मुसलमानों के 60-60 होते हैं, 60 और 20 की दो बात मैंने सुनी है, यार 3-3-4 होगा तो क्या दशा होगी आपके, काशी की क्या दशा करी, अयोध्या की क्या दशा करी, वृंदावन की, मथुरा की क्या दशा करी, उनका राज्य होगा फिर आपको, आप सुख से रह सकोगे, आपकी बहन बेटी रह सकेगी सुख से, उनकी काली करतूत तो चौड़े है। अयोध्या का मंदिर गिराया तो मैंने कहा तुम्हारा काला मुंह वो सफेद हुआ है, तुम्हारा कलंक मिटा है, अब अयोध्या का तो मिटा, अब हरिद्वार का, काशी जी का और मथुरा का मिटाओ, उनकी दशा तो ये है। मैं निंदा करने वास्ते नहीं हूँ, मेरा विचार नहीं है, परंतु कांग्रेस ने मुस्लिमों को ना कितना पक्ष दिया, पर अंत में कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, ये बात सिद्ध हुई। आप देख लो, मैं कहना नहीं चाहता था, पर जो जानने वाले हैं ये बातों को जानते हैं, उनके कितने उपकार कर दो, बोले स्वभाव है उनका, उनके नहीं जाओ तो आपकी संख्या घटने पर क्या होगा, ये जरा आप सोचो। ये सोच रहे ये तो आगे की बात है, कब क्या होगा, अभी हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा जीवन तो यूं चला जाएगा, ना जीवन कल्याण तो आप दुनिया के हित के लिए करोगे तो आपका कल्याण तो सुते होगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति है तो आपका कल्याण नहीं हो तो क्या होगा। आप बात दुनिया का हित करने के लिए जा रहे हैं, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना नाम करने के लिए नहीं, केवल दुनिया का हित हो जाए, इस दृष्टि से आप काम करते हो तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा, कल्याण नहीं हो तो क्या होगा बताओ। हमारे मत दो है, मत बताओ आपको, हम साधु हमें जैसे मैं व्याख्यान देता हूँ तो हमारे साधु कहते हैं व्याख्यान को बस एकांत भजन करो, तो बात दोनों ठीक है, तो हम व्याख्यान देंगे एकांत भजन करें, एकांत भजन करें, व्याख्यान में तो तरह तरह की बातें करनी पड़ती है, सब तरह के लोग पूछते हैं, सब तरह की बातें होती है, अरे एकांत में केवल भजन ही होता है, तो दोनों से तीज एकांत का भजन है, तो एकांत भजन करे व्याख्यान में, बताओ व्याख्यान में झंझट है, हाजिर होना पड़ता है, आप आओ बताओ, मेरे को जाना ही पड़ता है, आप तो मालिक, मैं हूँ एक नौकर, वक्त पर हाजिर होना पड़ेगा मेरे को, आप आवे ना आवे देरी से आवे, पर मैं देरी से आऊ बताओ, तो मालिक आप हो कि मैं हुआ, आप मालिक हो, मर्जी आवे ना आवे देरी से आवे, मगर मेरे को तो चुच्ची बजानी ही पड़ेगी, इसी प्रतंत्रता करने और एकांत भजन करना, दोनों में एकांत भजन में बढ़िया चीज है। ऐसे ही दूसरों को हिंसा से हत्या से बचाना देश मात्र का कल्याण करने की चेष्टा है, ये महान पतन में जाते हुए देश को बचाना है, ऐसा काम करने वाला कल्याण नहीं होगा, किसका होगा, केवल उद्देश्य देश हिंसा से हत्या से बचे, महान अनर्थ से बचे, अगर ये भविष्य की बात बताई तो भविष्य की बात से अभी बचाओ, संख्या कम हो जाएगी फिर क्या करोगे, फिर बताओ, संख्या अधिक रहते हुए काम करो, तो क्या दशा होगी आप समझो, आपके देश की क्या दशा होगी। जैसे कि एक साधारण गरीब परिवार है, एक साधारण गरीब परिवार है, और जैसे एक परिवार में दो आदमी है और दोनों को दो दो बच्चे हैं, चार बच्चे हो गए दोनों के, और दो ही बीघा जमीन है, तो दोनों बच्चों को बटवाएंगे तो आज याद दीजिएगा, जमीन आ जाएगी वो तो ठीक है। तो स्कूल में ऐसे कहते मास्टर लोग कि भाई इससे क्या होगा, गरीबी फैल जाएगी। बहुत ही गरीबी फैल जाएगी। आज गरीबों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है कि धनी को ज्यादा मिलती है? आप लोग समझदार हो, आपको पैसा कितना मिलता है और गरीब जो खेती में काम कितना मिलता है बताओ? खेती काम करते गरीब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, खेती में काम करते हैं 50-60 रुपया रोज आता है, भूखों कैसे मरेंगे? जमीन तो जमीन में एक भी गई नहीं है अपने पास, कुछ नहीं जमीन, परंतु कमाने लगते हैं तो 50-60 रुपया रोजाना मिलता है। वो जमीन से कम है क्या? रोजाना 50-60 रुपया रोजाना। बच्चे तो कमाते नहीं, उनको तो बच्चा तो तैयार होगा कमाने, वही तो होगी बच्चे ही। और ये बात आप करते हो अपने पर। मैंने कहा देखो मुख्य तो भगवान पर रखना चाहिए, दूसरी प्राण पर रखना चाहिए, बच्चों का प्राण है कि नहीं है, किसने होगा ये मैं नहीं बता सकता, मैं पालन होगा। मरते हुए कितना देखा आपने? ज्यादा बालक होकर मर गए क्या? मूल में पालन करने वाले ईश्वर शक्ति है, दूसरी भाग्य है, तीसरा पुरुषार्थ है। अब इसमें किसी का भरोसा नहीं, केवल नाश करने का भरोसा है। एक ईश्वर का भरोसा, एक प्राप्ति का भरोसा, एक बल का भरोसा और एक पाप का भरोसा, कौन सा भरोसा ठीक है? पाप का भरोसा ठीक है, आज हत्या करना, परिश्रम कराना, नस्पति करना ये ठीक है, अन्याय करना ठीक है, गर्भ गिराना ठीक है। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, मैं तो कहता हूँ इस पाप के कारण से पानी नहीं मिलेगा। आज पंडरपुर की बात सुनी मैंने कल परसों, पंडरपुर में पानी नहीं मिल रहा है, पानी बहुत नीचे चला गया है, बोरिंग करा फिर नीचे चला गया है, पानी मिलने की मुश्किल हो रही है। अबार यार ये पाप होता रहेगा तो सब ऐसी दशा होगी। ये कहता अन्न खाएगा, अन्न आपको अन्न तो पीछे होता, पानी तो मिलेगा कम से कम, पाप करने से पानी नहीं मिलेगा। आज मैंने सुनी है कि 100 वर्ष के भीतर गंगा जी नहीं रहेगी, हमारे देखते देखते गंगा जी छोटी हो गई, कल थोड़ी सी गंगा जी उड़ आई है, थोड़ी सी ठेठ अपनी यहाँ आती थी। ये जो दीवार है अभी दीवार के पास में इतना पड़ा वृक्ष का फूल एक अटका था, तो इतना बड़ा यहाँ तक आया था, इतना पानी पड़ता है, आज देखो कितना पड़ता है। साधियों ने कहा कि गंगा शिव के मुकुट में रही, पाप का फल बड़ा भयंकर होता है। स्वामी जी से मिलूंगा, समझाओ क्या? हम ये परमार्थ निकेतन है ना, परमार्थ निकेतन क्या गए थे, उनके बड़े संत है, उन्होंने हमें कहा कि महाराज जी से पूछो तो सही कि भाई आप तो गर्भपात करवा बंद करवा देंगे तो क्या है कि इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उसके शिक्षा का, उसके निर्वाह का क्या सोचा है, उसका तरीका क्या, क्या सुझाव निकाला है? क्या ज्यादा बढ़ेगा तो विद्वान बढ़ेंगे तो मूर्ख बढ़ेंगे, विद्वान विद्या पढ़ेंगे? मानो जो आवश्यक चीज है, आवश्यकता है, वो आविष्कार की जननी है। ये सुना है कि नहीं? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार होने से वस्तु मिलेगी। आपके देश में जब कम संख्या थी उस समय में बाहर से अन्न आता था, अब संख्या बढ़ी तो बाहर से अन्न जाता है, अब ज्यादा संख्या बढ़ रही है तो अन्न बहुत ज्यादा होगा, क्यों खेती ज्यादा होगी, अब अंदर जमीन बढ़ी है। सरकार को तो उचित है वो कृपा करे जो निगमित जमीन पड़ी है खाली, उस सब जगह हज बना करके अन्न पैदा करना चाहिए अथवा जनता का नाश करना चाहिए, क्या करते भी आप बताओ? जब सरकार पालन करती है तो अन्न बढ़ाना चाहिए, मनुष्य का नाश करना चाहिए? रसोई थोड़ी बने ज्यादा हो तो मार दो, तू मार दो, ये नहीं रसोई ज्यादा बढ़ाओ, ये तो बात है ठीक, अरे मनुष्य तो थोड़ी मार दो, आदमी का आवाज मार दो, क्यों अन्न थोड़ा है, रसोई थोड़ी है, ये बुद्धिमानी है क्या? 60-70% बिना बोई हुई जमीन है, तो उस जमीन को बोझा काम करना चाहिए कि जनता नाश करना चाहिए। अगर सरकार करे तो खेती कराओ और सबको खेती में लगाओ, जनता कम करो, खेती करेगा कौन? दो हमारे दो माँ बाप की सेवा कौन करेगा, खेती कौन करेगा, फैक्ट्रियों कौन खोलेगा, विदेश में समाचार कौन करेगा, प्रचार का धर्म का प्रचार कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, फौज में कौन भर्ती होगा, इसे उत्तर दो। इस समय महाराज जी बहुत बड़ी समस्या हो रही है खेती वालों को, उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हाँ? मजदूरी इतनी महंगी हो गई कि खेती महंगी हो गई लोगों। हाँ? अब खेती कैसे होगी, लोग बड़े समस्या में फंसे हुए। हाँ? खेती करे तो मुश्किल, नहीं करे तो मुश्किल। हाँ? करे तो उस मजदूर इतने ले देते हैं जो वो अन्न जितना पैदा हो लोग ले जाएंगे। खेती करेगा कौन, माँ बाप की सेवा कौन करेगा? गांव में ये समस्या आ गई है, बूढ़ा बूढ़ी बैठे है, थोड़ा दो था मर गया, अब पानी पाने वाला नहीं है उनको, माँ बाप को पानी पिलाने वाला। आप बेचार ठीक है कि नहीं, युक्ति संगत ये तो बात मेरे पास समाचार आए हैं, पर आप बेचारो ये बात युक्ति संगत है कि नहीं? दो है बंद कर दो, मौत तो बंद करी नहीं, पैदा बंद कर दिया तो क्या दशा होगी? पैदा ही नहीं होने देना तो दशा क्या होगी आपके जनता की? अभी वर्तमान में इस समय सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि जब मुसलमानों की जनसंख्या 30% है तो ऐसी स्थिति है कि 70% जनसंख्या हिंदुओं की है, उनकी नहीं पूछी जाती है, उनको कोई नहीं पूछता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा दी गई सिर्फ इस नाते कि वो हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। गौहत्या के ऊपर उन्होंने प्रयास किया, गौहत्या हम बंद करेंगे, तो सब विरोध किया उसका।